سورة التوبة درس نمبر 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أو باغادروا كسانو ماندي آغاچ رستو پاتشويو حتى تردي پوري إذا ضاقت عليهم الأرض چه تنگ شوا پدی ماندی زمکا بما رحبت سرد ارتوالینا سرد کولاوالینا وضاقت عليهم او تنگ شو پدی ماندی انفسهم نفسون ددوی وظنوا او گمان کو دی یادا چه یقین کو اللہ ملجأ من اللہ چی نشت دے زید پنائے من اللہ دا اللہ تعالیٰ نا اللہ علیہ مگر دے اللہ سکام ثم تاب علیہم بیا میرا بانی اشو پدی باندے لیتوبو دے دا پارا چی راو گرزی ان اللہ کنن اللہ تعالیٰ چی دے هو التواب الرحیم دا اللہ تعالیٰ توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے دے منګ ویلیو چې د مؤمنانو درې اقسام بیانېږي. یو قسم مجاهدین او دویم قسم قاعدین مسرعین بالتوبه او دریم قسم قاعدین متکاسلین بالتوبه. نو هغه دوه خو ذکر شو او دارنګي د دې هم بیان مخکې وشو. نو دلته هم هغه قاعدین متکاسلین بالتوبه هغه کسان ذکر کوي چې هغې توبه وباسله خو توبې قبلېدو پورې ډېرې ورځې پکې ولګېدې. نو د هغې ذکر کوي وعلی الثلاثة الذین خلفوا په درېو کسانو هغه باندې چې وروستو پاتې شوو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ او مرارہ ابن ربیع او بل دریم کس ہلال ابن امیہ دا درے والا کسان پاتشیو د جنگی تبوک نہ د غزوی تبوک نہ او دی سرد دے نہ چی مخلصینو پخپل ایمان کی لیکن د اخلاص سرا سرا صرف د سستای د وجنا د جهاد نه کم دین دی پاتې شو اوست شو. بخاری کې واقعا د کعب رضی الله تعالی عنہ چې هغه پخپل د دې خبرې بیان کړي چې د غزوه تبوک مهم چې وو او د غزوه تبوک سفر چې وو دا سخت او مشکل وو. نبی علیہ السلام د تیاری د پاره حکم وکړو چې ځان تیاروي. نو د نبی علیہ السلام سره ډیر زره صحابه رضوان الله اجمعین د جهاد کولو د پاره تیار شو. دی وی ما سره سورلی هم وا او سامان هم برابر وو او مقصد مې دا وو چې یاره سورلی هم شته او سامان هم شته زه یاره دی پسې به بل پڑاؤ کې ان شاء الله دی به زرا سوما. په دغه پڑاؤ رسولو کې زمانه دومره سستیا وشوه چې زه پاتې شوم. اوس زم سبا زم سار زم ماهام زم په دې کې چې کم دی زما سستیا وشوه او زه پاتې شوم. چې کله نبی علیه السلام هلته ورسېدو نو نبی علیه السلام تفوس کوي ما فعل کعب بن مالک. نو د بنی سلمه یو سړی و هغه ورته وایي چې عیش پسندی او غرور چې کم دی د راتلو اجازت ولا ورنه کو. نو هلته معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده نو ورته وی دا خبره دی خاونه کړه. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه کې من بغیر دو غوروالی نه او بغیر د خیر نه بل سن دی مونډلی. نبی علیہ السلام دا خبر اوریده او غلیو. کعب رضی الله تعالی عنه وی ما افسوس پدی معنی کو چې مدینه کې به ما قتل نو هیڅ څوک نو صرف هغه ښکار منافق چې د نفاق ته وجې نه هغه پاتې شوی و او یا هغه خلک چې ګوډه او شل معذوران و هغه معذوران به موږ لیدل خو نور څه موږ ته نه ښکارېدل. لکه په مدینه کې ټول خلک د الله تبارک وتعالی د دې پیغمبر په حکم باندې لبیک ووی او ټول روان شوي و. نو د دې وجې نه کعب رضی الله تعالی عنه وی ما په مدینه کې د دې خبرې افسوس به مال راته. ما چې کله نبی علیه السلام واپس شو نو په زړه کې زما ډېرې منصوبې داسې وې چې زه نبی علیه السلام ته د دروغو منصوبه پیش کم، منافقان به راتلل، د دروغو زرونه به یې پیش کول. نو زه د نبی علیه السلام دپاره زما په زړه کې هم داسې خبرې تلې راتلې، خو ما وی که د دنیا د خلکو سره زما معامله وی نو تاسو به کتلی وو چې ما څنګه د ځان نه متاثره کولې. خو زما معامله د چا سره وه؟ زما معامله د پیغمبر سره وه او ما ته دا پته وه که چېرې زه پیغمبر په خپله منصوبې او په دروغو باندې دوکه کم الله تبارک و تعالی به ورته زما حال احوال راولیږي. نو نبی علیه السلام به همیشه همیشه د پاره زما نه نارضا شي. نو د دې وجې نه نو رښتیا ویل به ما له وقتي تور ملامتیایی د نبی علیه السلام په مخ کې او د خلکو په مخ کې، لیکن امید چې الله تعالی به زما انجام چې کوم دی په هغې رښتیا ویلو سره بهتر کړي. زه سره د پراختیا او قدرت لرلو نه نبی علیه السلام ته مې وی چې هر څه و، سورلی برابر وه او سامان برابر و، قدرت مې لره، خو زه مجرم یم، ستا په مخ کې ولاړ یم. او دارنګې دا دوه کسان چې دي موږ مجرمان یو، او چې ستاسو څه حکم وي نو موږ به هغې ته غاړه ایږدو، او چې څه پیسله تاسو وکړه موږ به هغه منو. نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو ځئ او خدای پیسلې ته به زه چې کوم دی انتظار کوم چې الله تبارک و تعالی پیسله راولیږي، د هغې نه پس په تاسو سره چې کوم دی نو خلق خبرې کوي، هغې پورې به تاسو سره خبرې چې کوم دی نو څوک نه کوي. حتی دا چې په څلویښتمه ورځ باندې نبی علیه السلام خبر راولیږه چې د ښځې نه جدا شه، وې ما ښځې ته ووایي چې ته پلار کره لړه شه، او په څلویښتمه ورځ ما چې کوم دی نو ښځه چې کوم دی هغه پلار کره ولیږله. نو زما د پیسلې د راتلو پورې ما ورته ووایي چې ته د پلار په کور کې د مور په کور کې یا. نو خو ما سره فکر دا پیدا شو که چېرې زه مړ شوم نو نبی علیه السلام خو زما جنازه نه کوي، مؤمنان خو ټول زما جنازه نه کوي، او که چېرې نبی علیه السلام د دنیا نه رخصت شه دا به مې زړه کې راتله. نو د صحابه او برتاو به تر د مرګه مرګه پورې ما سره هغه شانې څنګه چې د نبی علیه السلام په موجودګۍ کې و. ځمکه په ما سره د ارتوانی نه تنګه شوه، او دارنګې د غسان خاندان د بادشاه نه ما پسې قاصد راغی او خط یې راړه چې ته خپلو ملګرو د لاسه ډېر زیات تنګ یې، زموږ ملک ته راشه، موږ به ستا هر قسم همدردۍ ته غاړه ایږدو او موږ به ستا ملګري یو. دا یو جدا امتحان و چې د غیرو خلکو نه هم زما دپاره دا امیدونه پیدا شو چې زه چې کوم دی د اسلام نه یو داسې طرف ته لړ شم چې زه پناه واخلم د هغې خلکو چې د اسلام دشمنان دي. نو دا یو جدا زما دپاره د امتحان وخت و. جوان راته د مرګ نه سخت لګېده، ځمکه په ما باندې تنګه شوه، او دارنګې تر د پنځوستو ورځو پورې دا حال و زما چې ورځ شپه سوچ او فکرونه و. دا اچانک چې ما کتل د جبل سلعه نه چې مسجد نبوي ته مخامخ غر دی کم، د هغې غر نه آواز راغی چې کعب مبارک شه، الله تبارک و تعالی ستا پیسله راولېږله. او په دې کې نور کسان هم سواره را روان وو. چې مال زهر راکی او زه د نبی علی السلام مجلس ته چې کم دی حاضر شم او ما نبی علی السلام ته وای چې ما ټول مال چې کم دی قربانی دی نبی علی السلام راته وای چې نه خپل ځان لا پرېږدا ټول مال له قربانی نه دی نو بیا سمال ما ځان د پاره پرې خود خو به دی خوشاله کی ما وای چې زما ټول مال د الله د پاره قربانی دی چې الله زما توبه قبول کړه او زما فیصله راولې غلا خو نبی علی السلام ورته وای چې نه ته خپل مال سچ کم نه د خپل ځان د پاره پرېږدا نو د دې وجه نه ما دا خبره وکړه چې زما هر څومره سخ نه سخ وخت راځي چې الله تبارک وتعالى زما د رښتیا وینا د وجه نه زما څومره ما ته لارې کولاو کړې دا اومنی چې په رښتیاو کې د انسان د پاره هرې بندې لارې کولاویږي خو امتحاني 50 ورځې ځمکې را باندې تنګې وي سوچونه او فکرونه وو تکلیف و مونږ یو ګنټې تن شوټینګ دی چې تکلیف راشي مونږ خیر مړه دروغ ولا ووایه دنیایی راحت خو راته میلاو شي دنیایی پیدا خو راته میلاو شي هغه وایي په ژوند کې چې هر څومره سختۍ بیا راغلی دي په یو سختۍ کې ما چرته دروغو نه کار نه دی اخیستی همیشه او د صحابه رضوان الله اجمعین خو د الله تبارک وتعالى د تعلیماتو مطابق او د هغې د ایماندارۍ د وجې نه هغې خو دروغ چې کوم دی نو د هغې په کتاب کې سوال نه پیدا کېده او هغه وایي چې غټ نه غټ امتحان دا همیشه د پاره د انسان د پاره پر اختیاو کې د هغې حل راوځي په دروغو کې چرې حل نه راوځي ورنه وګورئ تاسو نن حالاتو ته وګورئ کوم خلک چې دروغجن دی که هغې هر څومره مالونه خرچ کوي که هر څومره خلکو د پاره د خلکو په زړونو باندې خپل محبت پیدا کول غواړي نیشي کولی وګورئ هغه خلکو ته چې هغې همیشه د پاره د خپلو قومونو د خپلو خلکو ما تختو خلکو سره دروغ ویلی دي د خلکو د زړونو نه وغورځېږي د خلکو د نظر نه وغورځېږي او بیا همیشه همیشه د پاره خلک وایي داغه دروغجن دی مړه داغه بې ایمانه دی مړه نو د دروغجنو خلکو دغه علي نو د دې وجې نه هغه وایي ما د دروغو نه کار وانغستی دو او ما رښتیا خبره وکړه الله تبارک وتعالى په موږ باندې رحم او فضل وکړو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې د دې ګمان او د دې یقینو چې نشته د زید پناه مگر بغیر د الله نه موږ به د رښتیا او نکار اخلو نبی علیه السلام ته بس چرې دروغ نه وایم که دا معامله زما د بل چا سره وي ما به خول یو چې زه یو بل سړی څنګه متاثره کوم د خپلې خبرو نه ځکه چې کعب رضی الله تعالی عنه ډېر هوښیار سړی و خو زما معامله د چا سره وه د نبی علیه السلام سره وه نو د دې وجې نه الله ملجا نشته د زید پناه من الله د الله تعالی نه الا الیه مگر دې الله ته ثم تاب عليهم بیا مهرباني وشو په دې باندې لیتوبو دې د پاره چې راوګرځي الله پې مهرباني وکړه ان الله یقینا الله تعالی چې دی هو التواب الرحیم هغه توبه قبولونکی رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو ویریږئ د الله تعالی نه وکونو مع الصادقین او شی سره د رښتونو نه اشاره چې دریو رښتیا وي نو د رښتیاو د وجې نه دولت د ایمانې نصیب شو او دارنګې توبه قبوله شوه د الله تبارک وتعالی په نیز باندې نو مؤمنانو الله تبارک وتعالی وایي رښتونې اوسېږئ سره شی سره د رښتونو نه او دا رښتیا ولې د الله یره په خپلو زړونو کې راولې رښتیا به وایې نو رښتیا وینا کول پکار یي د دروغو نه مسلمان پکار دی چې ځان وساتي او نبی علیه السلام نه تپوس شوی دی چې آیا دا ګناه دا ګناه دا ګناه وی مسلمان به دروغ وایي نه دروغ به نه وایي د دروغو د وجې نه ملکونه چې کم دی نو دا روانیږي نو اول تحقیق کوئ خاص کر د درس خلک چې کم دی اسې تعویلې او معویلې پسې بالکل مزئ اول تحقیق کوئ او د تحقیق نه پس ګورئ که دې خبره کې خیر او هغې نه څه خیر میلاوېدی شي خلکو ته چې خلق د دې بیمان او دروغجن نزان وساتي، نو دغه خبره چې تاسو ته حقیقت معلوم شي نو بیا رسوي چې خلق دغه په جال کې نه خدي. او دارنګي خاص کر په دین کې چې او سړی د شرکیات او بدعات خوري، نو اسنه چې وایي چې یاره قرآن خویلی دی چې تاسو به چې کوم دی پردی غیبت نه کوي، او غیبت کې چې کوم دی ګناه دی، دا اوس که زه وایم چې یاره د شرک دعوت په جومات کې ورکو دا زه ښکاره کوم غیبت کې راځم، دا ګورې غیبت نه دی ها، دا د یو سړي بیمانی ښکاره کول دي، د دې دپاره چې سل کسان پرې دوکه نه شي، نو ته به د هغې خبرداري ورکوې. نو د دې وجې نه رښتیاونه کار اخیستل پکار دي، سره د رشتونو نه او د ټولو نه غوره رشتونې هغه دا چې د الله تبارک و تعالی د توحید مسله خلکو ته وښودلې شي او د هغې بیان وکړی شي او هغه رښتونې وګڼلی شي، او ورپسې چې څومره د دنیا خبرې دي، اگر که کافر سره ستا معاملې چېرته دروغ پکې ونه وایي چې ګنې دا د کافر سره معامله ده، نه کافر سره به ډېر احتیاط ساتي چې هغې د مسلمانانو په متعلق چېرته سوچونه کې چې یاره دا داسې بې ایمانه خلک دی. خو افسوس چې نن موږ بندیز ګرځېدلي یو د کافرو، هغې وایي ستاسو خپل مسلمانانو ته وګورئ چې د هغې څه حل دی، څوک قبرونو ته پراته دي، موږ رام رام کوو بت ته په خپله ځان ته مخې ته کېږدو، او تاسو یې په اوږو باندې قبر کې دن نه کوي، بیا هغه ته رام رام کوئ، هغه ته وایي چې کوم دی زمونږ اجتونه برابر کا او الله ته یې وسیله کوئ. ما کان لی اهل المدینه نشته د پاره د مدینه والو و من حولهم آغا چې گیر چا پیره د دین دی من الاعراب د بند چیانو نا ان یتخلفو چې رستو پاتی شي عن رسول الله د پیغمبر د الله تعالی نا ولا يرغبوا بانفسهم او نه دا چې مینه وکړي د خپلو ځانونو سره عن نفسه زیاته مینه د نفس د پیغمبر نه ذلک دا خبره بانهم زکه دی چې دی لا یصیبهم نرسیږي دی تا ظمأن تندا ولا نصب او نستړی والی ولا مخمسة او نلوگا فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ولا یتؤنا نه پایمال کوي نه میده کوي، موږ وایي د خپې د لاندې دا ځمکه میده کیږي، نه پایمال کوي موطئا یو ځای د پایمال کولو، یو ځای د خپې د لاندې د راوستلو، یغیظو الکفار چې غوسه کیږي په هغې سره کفار، ولا ینالون من عدو او نه حاصلی د دشمن نه نیلن څه مراد څه غنیمت، الا کتب لهم مگر لیکلی شي د دې دپاره بهی په دې باندې عمل صالح عمل نیک، ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یضیعو اجر المحسنین نه ضایع کوي اجر د نیکانو. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراف الله فاكوي نشته ده پار ده مدينة والاو او نه ده پار ده آغا چه گير چه پيره ده بانده چه آنو نده چه روز تو پاتي شده پیغمبر نه، ولی ده ده ده پارا ده پیغمبر نه روز تو نده پاتي که دل پکار ده ده ده پیغمبر پتا بیداره که کاغا قدم اغستل دی کاغا دی تا تندر رسیدل دی کاغا دی تا لوگ رسیدل دی کاغا دی تا ستڑیوال رسیدل دی، پا هر یو سیز باندی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا دی دا پارا چکم دی سشی دی دا دی دا پارا بدلی دی دا دی دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا نعمتو ندی. د دې وجه نه په حدیث کې راځي چې ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه د غزوې تبوک پر وز باندې چې څنګه اعلان وشو نو دې روستو پاتې شو، او چې څنګه صحابه ووتېدل نو دې راغی خپل باغ ته وردن نه شو، چې باغ ته وردن نه شو نو د ده په باغ کې ښکلې ښکلې کجورې ښکلې ښکلې ونې او دارنګې یخې اوبه وې او خیمه لګیدلې وې او دوه خزی وې د ده او دارنګي د خوراک سامانونه، نو دې چې کوم دې دې ته چې وکتېدل اچانک خیال راغی چې نبی علیه السلام به د لارې سختیا چې تبوک ته څومره لار ده، پا پدې ګرمۍ کې د نبی علی السلام په خپل برداشت کولو ته تیار دی او زبه په یخ سایه کې کینم، زبه د خوځو سره مشغولتیا کوم، زبه یخ وبس کوم، زبه کجوري خورم، زبه خوراکونه کوم، او زما پیغمبر بچ کم نه پلارو کې تکلیفونه ورته ملاویږي، ایک دم خوځو ته خوراک تیاروي، سامان تیاروي، شاولې زما د سفر د فاره سامان د سفر د فاره تیاری ده، خوځو ول تیارو سورلې د وخی چې کم نه برابر کړه، او ایک دم چې کم نه وخی ته ودانګل، او سوال نه پیدا کیږي چې زه د یخ سوري د لاندې ناستې ما زما پیغمبر په تکلیفونو کې، او صحابه په تکلیفونو کې سور شو او روانیږي د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې، د صحابه او په غلار باندې روان شو، چې څنګه سو وخت پس نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام ملګرو شاته وکتل، لری چې کم دی نو دا دوړې را روانې دي، دوړې په بره باندې خیږي، د سورلۍ هغه تیزوالی او دا رنګ په شګه او په خاورو کې د هغې هغه تلل چې دوړې غبار په نظر دي ته راغې چې یار سو خو را روان دي. نبی علیه السلام وای کن ابو خیثمه، یار ابو خیثمه دی، او چې څنګه نږدې شو صحابه وای یا رسول الله ابو خیثمه دی. نبی علیه السلام داسې الله تبارک و تعالی والله یعنی پوه ورکړی او د خپلو صحابه و د عادتونو نه چې هغه د خپلو صحابه و عادتونه پیژندل، بلال ته وای بلاله ستا د خپو کشارې مې په جنت کې واورېدم. نبی علیه السلام کشار هم پیژنده چې دې صحابي دا نمونه خپه اوچته ویل دي، د دې صحابي دا نمونه عادت دی. نبی علیه السلام وای ابو خیثمه دی، صحابه و چې څنګه نږدې شو یا رسول الله بې شکه ابو خیثمه. دا نه چې کنه بعضې خلک ولا علم غیب ثابت کی چې نبی علیه السلام ته د علم غیب پته لګېده. نبی علیه السلام هغه ته د خپلو صحابه و عادتونه او طریقې معلومې وې چې د دې څه څه طریقې او څه څه عادتونه دي. نو سورلۍ چې څنګه را ورسېده نبی علیه السلام ورته وی هغه اولا لکه یا ابو خیثمه، او دارنګې ابو خیثمه وای چې زما په زړه کې دا سوچونه او فکرونه رالل، او قرآن هم موږ ته سورة الاعراف کې 201 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هغه کسان چې ورسېدي تا هغه د شیطان د طرف نه چې کم دی نو دی په دغه ټیم کې چې کم دی الله تبارک و تعالی یاد کی، او د الله په یادولو سره د دې نظر ولګي، اگر کده شیطان سکونډاره د شیطان وسوسه دی ته رسیدلی، خو د الله په یاد سره د دغې ګناه نه او دغه نه ځان بچ کی، نو دغه رنګ ابو خیثمه ته چې پته ولګېده چې یاره زه به په سوري ناست یم، زه به د ښځو په منځ کې خوشحالی کوم، او زه به یخې اوبس کوم، خوراکونه به کوم، او پیغمبر به داسي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي نه دي په کار د پاره د مدینې والاو چې ایمان یې راوړی دی، او دارنګې د هغه چا د پاره چې ګیر چاپیره د دینه دي د بانډچیانو نه ان یتخلفو چې رستو پاتې شي عن رسول الله د پیغمبر د الله تعالی نه. ولا یرغبو بانفسهم، او نه دا چې مینه وکړي د خپلو ځانونو سره، عن نفسه زیاته مینه د نفس د پیغمبر نه وي، زه به دلته ناست یم او پیغمبر ته به تکلیفونه میلاویږي. منګه تاسو له هم ټول له پکار دي چې د نبی علیه السلام مینه چې کم دی د الله د مینې پسې جوخته د مور پلار او د ښځې او د بچو نه زیاته خوږه وګڼو، چې د نبی علیه السلام مینه زموږ په زړونو کې پس ته الله تبارک وتعالی نه، او دارنګې ورسره د نور ټول انبیا چې دي علیهم السلام د هغې سره خپله مینه، او د الله پرشتو سره خپله مینه، او د الله د حق پرستو علماو سره، د باطل پرستو سره نه. دا غیغو من وقر صاحب بدعتن، چا چې وای د بدعتی قدر وکړو چې بدعت په ملکی کوي او خلکو ته دا غی د شرک او د بدعت مسله ښکاره کوي نه، که چا وای د داس سړی قدر وکړو د چې کم دی د اسلام پولی چې کم دی بنیادونه یې لړول غواړي، چې دی او بدعتي مولا چا قدر وکاو نو ویدا آبادای بنیادونه چې کم دی د اسلام بنیادونه چې کم دی ولړول ولی دا د دې لپاره چې د نبی علی السلام د مینې د پاسه دی او بل طریقه جوړه کړی دا نو زب عالم مخک کوم ک نبی علی السلام به مخک کوم نو چې بدعت کوي نو سنت خلاف ته کنه دی نو ما د نبی علی السلام سره مینا وکړه چې زدا سي علم قدر کوم او ددا سي علم سره ز چې کم دی داغه احترام کوم نه د نبی علی السلام ها سره به زما مینې نو د دې وجینا ها ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او ندا چې مینه وکي د خپل ځانونو سره زیاته مینه د نفس ته پیغمبر نه ذالک دا خبره به انهم زکدی چی دی لا یصيبهم نرسیگی دیتا دمع تندا ولا نصب او نستړیوالی ولا مخمسه او نلوگا فی سبیل الله په دین د الله تعالی کې ولا یتؤون موطئا او نه پیمال کوي او زید پیمال کولو یغیز الکفار چې غسکیږي پاغه باندې کافر ولا ينالون ولي چې تمنزل کوي د پاره د جهاد او د الله دین چې کوم دی ته خورای پس مکه باندې کفار به لازم غوسه کیږي ولا ينالون تسموایا ارزای کې به د قدر او قیمت کوي او قدر بدل کوي خو چې کله ته د جهاد او د قران او د سنت او د نبی علی السلام او د شریعت تناپس کولو خبره کوي بیا کفار ته ګوره ولا ينالون او نه حاصلی من عدوین د دشمننا نیلن سمورات سغنیمت الا کتب لهم مگر لیکلی شي د دې د پاره به په دې سره عمل صالح عمل نیک الله وی په دې ټول خبرو کې ستا د پاره خیر دی چې کله ته د دین د پاره دا کارونه کوي ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یضيع اجر المحسنین نه ضایع کوي اجر د موحدینو ولا ينفقون نفقه او نه خرج کوي دی نفقه صغيره ولا كبيره او نغټه ولا يقطعون واديا او نپریک یو کندا یو وادي د دو غرونو په منځ کې الا كتب لهم مگر لیکلی شي دي د پاره ليجزيهم الله دې د پاره چې بدلی ورکی دي ته الله احسن ما كانوا يعملون خستاغه چې دي کوم عمل کړی څنګه چې دې مخ کې آیات کې وي دا رنگ دي کې الله پاک وي چې څنګه خرچه دې وکړه الله بدل داږي بدلی درکې او ته په لار باندې د دوو غرونو په منځ کې یو وعده کې رواني او د الله د جهاد د پاره د لار کټ کوي الله تبارک وتعالى د دغه تللو مها ثوابونه لیکي او دغه وخت هم چې کم دی قیمتي کیږي الله تبارک وتعالى داسې خلکو لا کلی بدلی ور کوي الله تبارک وتعالى د زونګ په دین کې هر یو کار د الله د حکم او د نبی علی السلام د طریقې مطابق کی چې الله تبارک وتعالى موږ لپی داغی بدلی خسترا کی اللہ دی زمان در طول مسلمانانو نصیب کی وعلى السلاسط اللذین پدریو آغا کسانو خلفو چرستو پاتی شویو حتی تردے پوری دا دواقت علیہم الارضو چی تنگشوا پا دیمان ازمکا بما رحبت سرد ارتوالینا سرد قولاوالینا و دواقت علیہم انفسهم او تنگشو پا دیمان نفسو نددی و زوانو او گمانو کدی او یا دا چی یکینیو الله ملجأ من الله چې نشته دې زید پناه دې الله نه الا الهي مگر دې الله تا ثم تاب عليهم بیا مهرباني وشو په دی باندې ليتوب دې د پاره چې راوګرځي ان الله یقینا الله تعالی چې دې هو التواب الرحيم هغه مهرباني کوونکی رحم کوونکی دې يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي مؤمنانو يريږي دې الله تعالی نه وكونوا مع الصادقين او شي سره درشتونو نه سله پیغمبر ته دروغ وزرونه د منافقانو په شان باندې پیش کوي ما کان علی اهل المدینه او نشته د پاره دو اوسیدونکو د مدینه والا او من حولهم هغه چې غیر چا پیره د دې مدینه نه دی من الاعراب د بانډچیانو نه یا هغه چې غیر چا پیره د دین دی د بانډچیانو نه یا ای تخلفو چې رستو پاتې شي ار رسول الله د پیغمبر د الله تعالی نه ولا يرغبو او نه دا چې مینه وکي بیان پوسیم خپل نفسونو سره عن نفسي زیاته مینه ده نفس ته پیغمبر نه ذالک بانهم دا ځکه دی چې دی لا یصيبهم نرسیږي دی تا دمع تند ولا نصب او نستړی والی ولا مخمسه او لغا فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ولا یتؤون موطئا او نفع مال کې دی او زید فی مال کولو یغیز الکفار ولا یتؤون ولا يطؤون موطئا او نفع مال كي او زيد فيمال كولو يغيظ الكفار چې غوسکیږي پاغه کافر ولا ينالون من عدو او نه حاصلې د دشمن نه نیلن سمورات سغنیمت الا كتب لهم به مگر لیکل شي دی لره په دې سره عمل صالح عمل صالح عمل نیک ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یضيع اجر المحسنين نزای کی اجر د موحدین او اجر د احسان کوونکو ولا ينفقون نفقه او نخرج کی دی نفقه یو نفقه صغیره کوړوی ولا کبیره او نغټه ولا يقطعون او نفری کی دی یوادین یو کنده الا كتب لهم مگر لیکلی شي دی د پاره ليجزيهم الله دی د پاره چې بدلی ورکی دی ته الله احسن ما كانوا يعملون خيسته د اغه چودی چې عمل کوي.